سوره منافقون د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سره درش په تمنه مدنی سورت ده نازل شوه د پس د سوره حج نا دا په نزول کې او سلسله رم نه دې کې د منافقانو ناکار خيونه ذکر کړي چې د دې د الله لار کې مال نه لګي دویم د دروغ قسمونه خوري پزړې مہر والے شوه او دا داسې دی لکه بوت چې دیوار سره ودره او هغه بوت کې ظاهرا سخير نشتا دای کوم سخير نشتا صورت اخر کې الله مؤمنانو ته ترغیب ورکړي د مال لګول مبارکي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون کل چراشی حبیبت آسو تا منافقان قالو ندا منافقان وائی دا منافقان وائی نشهدو منگا گواہی کو انکا لرسول اللہ چی بیشک تاسو رسول اللہ یئی واللہو یعلم واللہ پوہیگی انکا لرسولوہو چې بشک ته خامخ خد الله پیغمبرې خدا منافق ورې سه په خلوي چې ته الله رسول لړکي ستاسو د نبوت او رسالت صدق نشتا والله یشهد الله گواہی کوي ان المنافقین چې بشک منافقان لکاذبون خامخ دروغجنی په خلوي خزر کې دا خبر نشتا پخلی خبر اکی خزر کی نشتا اتخذو ایمانهم جنتا نیولی دی دیخ پل قسمون ڈال فسودو عن سبیل اللہ نبنشوی دی دا اللہ دا سیلا رنا یا خلق بندی انہم بیشک دا منافقان سا ما کانو یعملون بد دے حاغ چدوی کم عمل کئی ذالک بانهم دا پسدا دا ددیدا اد دیدا ناکار عملون پدی سبب بانهم پسبب ددی چې بشک دوی امنو دای پجب کلمه ویلوا دا امنون مراد دې کې نطق دې په کلمه د شهادت ثم کفرو ابه کفر سرګن کړي فتوبع على قلوبهم مهر والے شوه دی پزونو باندې اوس بدای په دې کفر مړ کی فهم لا يفقهون ندوی پوهی گنا په حقیقت د ایمان پوهی گنا و اذا رهتهم کل چوبورت دوی لرا تعجبک اجسامهم نو تعجب کې باچي تعال رجسم ند دوی او د دوی هغه خایسته خایسته شکلونه و ان یقولو کدی خبره کوي تسمع لقولهم نو غوګنی ستوي ناد دوی تا دا منافق عبد الله ابن ابی یو ډیر دنګ او لړ او خایسته سړیو کانهم تبویګنی دا منافقان خوشوب مسندا لرگی دی دیوار تا تکیا کڑی شوی مسلم شریف کی راغلی کانهم خوشب مسند مانا سوا اے کانو رجالا اجمل شئن و ایدا منافقان خیست سڑیو دو صورتنو پہ اعتبار تا بویگن خوشب مسند دی لکا لرگی دیوار تا ادرے نس اوری نپکس اقل شتا تش داسی جوسی دی بلا ارواح او بلا اقلا تشا یو جوسا دا اد ایمان او د خیر نخالی دا او دیوار تا دی لرگی او درولی دے بازی ویلی دی نبوتان مراد دی خوشب مسندا ای بوتی خخ استا کڑے ورته غگونا استرگی جوڑی کڑی لیکن آغا اسم نوینی نگوری یا دا بازی لرگی دا سیوی چی ظاہرن دیر خیستا ره او باطن کې هغه چنجو خوړلې. وګوره دای په ظاهر کې کلمه وای مسلمان ښکاری خو باطن یې د شرک او کفر نه ډک دی. تب وېګنی دا لرګی دی مسندا دیوار تو درولی شوی. یحسبون کل سیحتن علیهم گمان کئی دی دا هر چغی چی داگنی پدوی دا دی هم العدو امدا کامل دشمنان دی. اے پا هر چغ دی خیال کئی چی دا مونگ تا وی دی وی جوړ زمونږ د نفاق ورته پته کله دی اوسړي په خله یو سی زړه کې بل سی نو دیر وخت په یار دی. نو که زوږ خبره کوي دی وی جوړ زما د اغه زړه د باطن نه خبر شو زما د باطن نه دی خبر شو اوسم ګوره دا سي دی چا کې چې کوم عیب وي او تاسو خبرې کې نو دی وی ګنې مال وای تاسو ګورئ نه عالم کله جمعه کې بیان کوي نو کاد اغلا رت کوي چې اغلا کړي او سو غل ناسي او جوړځي ولا خوله یاره دا جوړ باندې تقریر کوي او که سو بل دروغ وای ناوي زی ورته جوړ خوله هغه خبره په داسې لګي چې دی وای بس ورته جوړ چا خوله ګومان کوي په ار او چغه چې دا په دوی دا هم العدو همدا کامل او مکمل دشمنان دي. فاحذرهم نددوین پیر شئی ادا خطرناک دشمن دے اسلامی جامعہ کی ویت ددین پیر شردی پا خبر اعتمادو نکی ددین خبر تمیلانو نکی قاتلهم اللہ پلانت دی کی دوی لر اللہ انا یوفکون کم پل دوی اڑولشی. وإذا قيل لهم كل شوهل شدوي تا دي منافقان تا غور غلطي گند خبري مکني تعال اور اشي استغفر لكم رسول الله چي بخنو غوړي تاسو د پار رسول د الله لو ورؤسهم نخبل سرونه خزي د خنداو استهزاء د وجنا ورئتهم ويني بدوي يسدون عنك یا سدون چې بندیږي بدوی وهم مستكبرون او دوی به غرور او تکبر کوونکی ای غرور او تکبر بکای دوی. دادا عبد الله ابن ابی بارک دا آیاتونه د قران راغلی ای ته د الله د حبیب پسې غړي وړي وې نچی ورته ویل شول ویره بس معلوم وکولې مالوب کولی او دا خبره په لوب وشتو کې د خلې نه وروته الله دا آیاتونه راولېګل سواء علیهم برابر خبره د پدوی استغفرت لهم کبخنه غواړي د دوی د پاره ام لم تستغفر لهم یا کبخنه غواړي د دوی د پاره لن يغفر الله لهم هرگز بخنه نکي الله دي منافقانو تا ان الله بيشك الله لا يهدي القوم الفاسقين هدايت نکوي قوم نافرمان تا هم الذين ذاهغ كساندي دا منافقان يقولون جدي واي لا تنفقوا مال ملګ او علامن پاغچا اند رسول الله چې دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره کوم مرګ ریدي په صحابه خرچم کوي اے انصار او تبوی حتا ينفدو تر دې چې دای خوار ورشي. ولله خزائن السماوات خاص د الله د پاره خزانه د اسمانونو دي والارض او د زمکی ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقان فوهي غنا دیوی گنی جمون چا تا نور کو نو بساب گنی دلوگین مرشی د اسمانو نو دزم کو د خزانو مالک الله دے. یوم ککی عبد الله ابن ابی ابن سلول ویلو د مؤمنانو بارکه داسې خبرې وکي یقولون وایدی لا ارجعنا الى المدینه کوا پشومنګ د دې سفر نه مدینه منوره تا لا یخرجن الاعز نخامخ او بشړی د عزت مند دی مدینه زان یاد یو خپل منافقان مرګری یادی منها الاذل د دې مدینه منوره نه د ذلیل خلق ور اذل پیغمبر علیه السلام او مؤمنانو ثوی ولله العزه خاص د الله د پاره عزت دی الله د عزت مالک او خاوند دی ولرسوله د پاره د رسول د الله د عزت الله خپل پیغمبر ته ورکړي وللمؤمنین او مؤمنانو ته د الله د حبیب په واسطه د عزت ملاو دی ولکن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان پوهیږي نا اگر بچے مخلص صحابیو چاورتوی جپلار خوریدہ سے خبری کری نوی کل جپلار مدینی ترا دنکی دو دے رستو پاتے شو او چی داغ سورلیو کا تنوخی کینو لو دورے دا پلار پس رویستا ویتا سوی دی چی پیغمبر زلیل لے عزیزت من دے قسم دے علب مدینی تزی چی وی بز زلیلی مو پیغمبر عزت من دے ورا بچی دمر مخلص صحابی لا غوی ز ذلیل موزه داسم علی پرخو چې داسی وبې د الله حبیب توی وی که چاته مویلی چې د قتل کینو بل چاله مو آیا زبه وجنم د الله حبیب نه بل چاته وی دی ور تاسو ته نو بچی دمر مخلص صحابی دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرستا سمالونا ولا اولادکم نا اولاستاسو عن ذکر اللہ دا اللہ دا یاداشنا اے ذکر اللہ نس مراد دی اے مال دے اولاد دے او تا دی وجنا حج لن دی حج دربان فرض دے عن ذکر اللہ عن الحج بای سره دی وجنه چې بای زما دا دکان او کار دی دا خودرز از دور غټم نو کز لاړم نو دی ور لیساب کی چې دور خو می په حج لګي او دا دور خو ز غټم دا بس کی وې دا مو غافل نه کی او د ذکر الله نه مراد زکات ته سو کوئی ذکر الله نه مراد قراءت القرآن ده یا تی پینزو منزو نه دی ستا دا دکان او مال دی تا ګوره د با جماعت مز نه غافل نه کی پینځوال وخت منځو ندی اباد حسن بصری مولا وی وینا جميع الفرائض د دین کم کار چې فرض ده کنه نو ګره مال او اولاد د دې دی نه غافلن کی و من يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو د مال او د اولاد د وجنې د فرائض نه ځان غافل کو فاولائک هم الخاسرون نو دا خلکم دوی تاوانیان دی وانفقو لگوی مما رزقناکم دا حق مال لچ مورزق در کڑی تاسو تا من قبل دینا مخی ایاتی چرابشی احدکم الموتو یو ستاسو تا نخی والامات دمر فیقولو نو دے بوای ربی رب زمالو لا اخرتنی ولی دی درست کولم نیلا اجل قریب انترنیٹی نیز دے پوری فاصدق نو ما بخیراتنا کړي وي واكم من الصالحين او زبش ود نیکانونا اے ما به حج کړي وي ما به زکات ور کړي وي اما فلانه نیک کار کړي وي فاصدق ما بخیرات کړي وي واكم من الصالحين او زب شوید نیکانونا ولن یؤخر الله نفسا هرگز رستو بنکی الله یو نفس اذا جاء اجلها کل چراب شنیت داغو والله خبیر بما تعملون الله خبردار دے پاغچتا سکم عمل کوئی